ده قرآن کریم تر دی وقت پوری اوی نو ده آغی خلاصا و مقصد آغا پا دی صورتونو که ذکر کیگی. قرآن کریم چونکه ده اللہ جل جلاله ده الهیت ده اثبات ده پار راغل ده که ده اللہ جل جلاله الوهیت و الهیت ثابت کیه و ده بلچه الوهیت و الهیت آغا نفی کی چه اللہ تعالی واحد لا شریک ته پا الوهیت کی او ده الوهیت معنی بیا ما تاستا کرده وی چه الہ ده اللہ تعالی آغا جامع صفت ده چه ده آغی طول صفات تا شمول راضی او طول صفات تا شامل ده. نو ده آغی ده اثبات ده پار قرآن را غلی ده او ده تا توحید وی چه ده نور چانا الهیت ده اللہ تعالی نفی کی چه بل سوک معبودم نشتا بل سوک مطاع نشتا ده چه ده آغا اطاعتو کلیشی بل سوک حاکم نشتا ده چه آغا قانون راولیگی بل سوک حاجت روا او مشکل کشا نشتا ده چه ده آغا دعاوشی. نو ده ده ده رد ده پارا او ده اللہ جل جلاله تا ده ده صفت ده ثابت ولو ده پارا قرآن کریم نازل شوه ده او دغه د دې بنیادی مقصد دی. او بیا ما تاسو ته په اصولو کې ویلو چې مقاصد بنیادی چې قرآن بیانې نو بنیادی مقصد خو توحید دی. خود دې توحید د بیان سره سره بیا یو ثابتې ور سره صداقت د قرآن چې د قرآن کریم دا صادق کتاب دی او د الله جل جلاله له طرف نه دی ور سره دغه شان ثابتې صداقت د رسول زکات رسول دا مسئله بیانې نو هغه دا مسئله بیانې نو اگر اشتونه ده کنا نو اگر اشتونه ده اگر اشتونواله ثابتې قران کریم کې دا غي دوار د اثبات د پاره شپږ دې طریقې مونږ بیان کړی وي چې په هغه طریقو سره دا قران کریم کې دا مسئله ثابتې. بیا دا شانتي د دې مسلې د اهمیت د پاره د قیامت اثبات کوي چې راو قیامت برازي او قیامت د قائمی دي. نو دا سالور دیتا منگا استازان چکم دی اغا مقاصد اربعه وی چه سالور اصلی مقاصد دی توحید دی اثبات دا رسالت دی صداقت دا قرآن دی و قیامت دی. دا سالور مسئله ثابتی قرآن کریم بنیادی طور سرا بیاد دی سالور دا پار بعض مسائل نور ذکر کئی او اغا تقریبا سالور دی چه پاگی کی یو جهاد فی سبیل اللہ دی یو انفاق ده او یو ولا او براده او یو ورسره سلورم نمبر تا امور انتظامیه دی چه ده تنظیم و ده جماعت ترتیب بسنگوی. نو سلور مسائل بیا ده ده تایید ده پار بیانی گی ذکر ده سلور مسائل چه ته بیانی نو پا دیل آره که دعوت بسکه کسو که نمانی ده غصر با مقابله که جگره بکه نو آغی تا جهاد وی لکی گی او که چر تا دا مسئله تا بیانه او سو که نمانی اغستان پا دی باندی جدا شو نو دا اغستر تعلقات کٹ کا او چا چه دا مسئله امان اللہ نو دا اغستر تعلقات جوڑ کا دیتا عقیده دا ولا او دا برا دا دوسته او دا دشمنه وی دا رنگی دا دی سر سر دا دی مسئله دا بیان دا پارا با سذکر کی گی انفاقو اغی ده پارا با انفاق ذکر کئی چه گوره ده اللہ تعالی پلارا که مال خرچ کا که چیر تا ده اللہ تعالی پلارا که تا مال خرچ کئی نو اغی سر با دین ترقی را دی ده توحید مسئله با فمخ کی دی رسالت بیان برازی او خلق ده امت دایره با وسیع کی گی او ورسره چه مطلب داده چه داسی او جماعت تیار شو نو ده اغی جماعت اصول او آداب بسی نو اغی تا امور انتظامیه وی نو آغا امور انتظامیه بیانی دا اتما سلی دا قرآن کریم پا عظیم مقاصدو که وی خطاس تما ویلو چه دا عظیم مقاصد چه دا قرآن کریم کم دی نو داغا مقاصدو که بیا اهم مسئله دا تورن اول دا اللہ الهیت ثابت اول دی و دا بلچانه نفی کول دی دا آغی دا پار دا تول مسئله روانه نو پا آخیری خلاصه که ذکم مطلب داده چه اکا خالصه مسئله بدا تراؤدی چه خراش از طول قرآن ختمیگی نو خالصه مسئله اغا در تا بیان نید تر اوسا پوری چه کم مضمون بیان چه دمون دو استادان و طریقه داوا چه اگوی با پده ورد ده ختم باندی بیا کل آغا مقاصد زر زر پا مختصر انداز بانی را تکرار اول نو پا آغی بنیاد بانی تر اوسا پوری دا مساله پا کم انداز بانی بیان شوا نو که تازو خیال کرو پا صورت بقره که دا مساله بیان شوا او دا بیان طرز داو چه پالتا که دعور توحید و دری دلائل پی ویل چو یو نتیجه وا بیا صورت بقره که سلور مقاصدو که تازو خیال کری او پا سلور و ایسو بانی مشتمل او پا اول ایتا که توحیدو او دو فرقو تا دعوت یو عام خلقو تا یو خاص خلقو تا عام خلقو تا پا یا یوحنا ناس سرو او خاص خلقو تا پا یا بنی اسرائیل سرو او دغا ترشپک نوی آیات پوری چلی دو بیا داغی نفق بل مقصد شروع شه اس بار رسالت پا صورت بقره که او پا آغی بانه نه اعتراضات پا رسول بانه خلقو کول داغی نه اعتراضات جواب ورکو و سره ده شرف فی التشریع ردو کرو بیا بل مسئله شروع شوه دا آغی درمه دعوت صورت بقره که واغ جهادو خود جهاد دا پاره دا اصلاح ضرورت نو دا لیس البر رنه لس قوانین دا پاره دا اصلاح دا ذان بیان کل چه گوره تا بدان سم ساتی بیا دا آغی نفس دا وطن دا سمول دا پاره سایور قوانین بیان که چه کتب علیکم القصاص کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل او کتب علیکم الصیام سلور مقا سلور قوانین ذ ملک د سماول د پارا او بیا فقیر کی وسره ک تاسو خیال کړئ له قرانه دی اصلاح د پارا تل قوانین او بیا فقیری ته کی د انفاق آداب او شرایط او داغه انفاق مساله غ ذکر شو په سورته آل عمران کې دا مساله ثابته شو ان شبهات د نصارا و را نقل کل او د نصارا او اعتراضونه د فقره له پدری د طریقو سره د عیسی علیه صلوات و سلام هغه اولوهیت نفی کو داغه عدیت ثابت کړو داغه نفس په دویمه ایت کې قباحات سوار لست دغه نصارا او د يهودو بیان کل داغه نه ورستي مساله ده تنظیم او امور انتظامیت بیانول نو پنځه قوانین تا ته جماعت د پاره بیان کل او بیا په اخیری تک یو دیش قوانین سره د ځان اصلاح ده او د انفاق طریقې وی او ور سره د اوخد د شکست کوم ده نو دیار له وجه هغه ور سره ذکر کړي په سورته نساء کې بیا په اول کې تا ته اتل نل قوانین ذکر کل د قرآنی د سماول د پاره د خپل کور د معاملات د پاره په دویمه ایت کې بیا تا ته د سیاست امور ذکر کل یول قوانین پاغی کے ذکر کل او داغی نفس ورثرہ چکم دین 15 دیش صدق صفات قبیح صفات چکم دی اغا دغه ذکر شو دی یهودیانو او ودرشت منافقین ذکر شو داغی نو رست کتا تو خیال کرا دی بیا سورت مائدہ وا نو سورت مائدہ کی بیا تا تشپاڑت عقود ذکر کل قوانین ذکر کل چه پاغی کی ده دو مسئلو سر تعلق لرو یو چه کم دینو شرک شرک اعتقادی رد کولو او دویم نمبر شرک فعلی شرک فعلی آغاو چه مطلب خلق پا تحلیل و تحریم که پا نظر و نیاز که پاغی که ده غیر الله ده پارا کی نو پاغی بانی در سرد کولو صورت مائده کی نو صورت انعام که ده تبیا پا شرک پتول و اقسام و رد کلو پسلور و مشرکین و بانی مشرکین بل جن مشرکین بل ملائکہ مشرکین بل کواکب او مشرکین بعباد الله الصالحين سلور قسم مشرکان کی وغتول در طرف کل او پاغی مسئلہ بانی پا صورت انعام کی پنزلس دلائل ہوئی او تا تی طریقی دعوت خود لی او بیاید تشپد عقبات ذکر کل وکذالک وکذالک دا حالات پا دربان راضی پا دیلا رکی زلب ور تکلک تا تی پا صورت اعراف کی بیادری دعوی ہوئی اول دعوت کم دینو اگا دعوت تد قرآن تابیشا یو دعوت تد تشجیدان کی بہادری پیدا کا فلا یکن فی صدر کا خرجن او دویم نمبر اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ده قران تابیشا او دریم دعوه بیا رست و ادعوا ربکم تضرعا و خفیا او فدیم سربان دی بیا تا دشپگو انبیاونا در تدلیل نقلی بیان کچ پیغمبرانو دغه مساله بیان کړي وا په دغه طریقې سره بیا سورته انفال راغی نو په سورته انفال کې د توې چې کله داخلك دا مساله نه مانی نو جنگ شروع کړه د جنگ د پاره د تداسې وکړل چې ال تکیو د غنیمتونو مساله وا په غنیمتونو کې اختلاف مکه وي دا غې د تدیار له وجه ذکر کړه چې دا د الله د پاره دي او د غنیمتونو د دغه د پاره دغه شان د جنگ د پاره دیار له قوانین ذکر کړل بیا سورته بقره شروع کړه نو پاغه کې راتاول د قتال مساله وا تلور قسم مشرکان ذکر کړل چې دا غې کې بل دوه سره د دریو سره بجنګ کې د یو سره بجنګ نه کې او دیار له سوجي درته جنگ د چار ذکر کړی د مشرکان او دیار د علتونه وجه چې کوم دی هغه درته د جنگ د کتابیانو ذکر کړی او سلور رکاوټونه په لار کې ختم بیا دته و او یا صفات د منافقانو ذکر کړل او دا غینه پس معاشره د مسلمانان رو تقسیم کتے پائے کہ یو سابقین دی یو تابعین دی یو مسارعین فی التوبہ دی توبہ کے زر توبہ باسی او یو اگدی چاگئی پا قلار بانے متکاسرین فی التوبہ ورتوئی اگئی در تذکر کل او بلدال منافقین دی نو دائی در تذکر کل فطورت یونس کے دیا مسئلہ را و فسکرا او اگئی کے در ساد شفاعت قہری رت کولو و یقولون ها اولائی شفاعاؤنا عند اللہ ما من شفیعن الا من بعد اذنه دا مسئلہ در تذکر کولا نو پدی یول سقلی دلائل ذکر کل او ورطره ویش دا جرون ذکر کل منکرینو تا دا ویش پیری اگوی ترطن ورکلا دا اغین او رست پا سورت حود را غی پا سورت حود کی بیا تا تذری دعوی ذکر که یو اللہ تعبدو اللہ دا اللہ نگور غیر دا بلچا عبادت نکی دوین نمبر خبر دادا چه نبی تیوه لکنا چه تتسلی باندی وسیگا پا من کان علا بینت من ربی درین نمبر تشجیع علی الدعوت و چه گور دا تفرینک دی دا دعوت تفرینک دی فلعلک ضائق به صدر کا ان یقولو نو دا دری مسئلی رتا بیان کری او پا دری مسئلوی بیاتا تا دشپد و پیغمبران ندلائل ذکر کل چه گورا معبود یو اللہ دی ولی دا مسئلہ نوح علیہ السلام بیان کری و یا قوم یعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو هود علیہ السلام بیان کری و یا قوم یعبد اللہ صالح علیہ السلام بیان کری و دغرنگ شعیب علیہ السلام بیان کری و دو پا کی ذکر شد ابراہیم علیہ السلام و دلوت علیہ السلام اغی چکم دن دا اغی علم غیب اغی تا نو ملمانور تراغلی و اغی نفی زندل الہیت دا اللہ تعالی دی دا موسیٰ علیہ السلام واقع بیا دا تشجید پارا ذکر کرا دا اغی نو روز تو بیا دا سورت هود نو روز تو سورت یوسف و فاقی که خویو دلیل نقلی ذکر کرده دا یوسف علیہ السلام نا چا اغی الہیت اللہ تعالی تا ثابت کرده او گورا یعقوب علیہ السلام تا علم غیب نو بچه دا کنعان پا کوئی کی پا مصر کی خرسی گی خو معلومات وقتا نشتا ده دغه شان سے مطلب داده چه یوسف علیہ السلام دا مسئلہ پا جیل کی بیان کرده ها اغل تا کی ویلی دی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القهار دا مسئلہ آل تاغل ذکر کرده دا اغینا پس سورت رعدو پس سورت رعد کی رد شرف الدعا کرو دا بل چانا مدد مغوار راشد اللہ نو غوار لہو دعوت الحق او لہو دعوت الحق سر بیارت دلائل بیان اول نو کل دلائل دا خلق بیان اول کل دلائل دا منافع بیان اول چه فائدیم اللہ تعالی ورکی او کل تا تا مطلب داده چه اغا دلائل ذکر کرل لہو معاقبات چه حافظم اللہ دے نو رب السماوات رب دا اسمانون دا زمکو مغا دے یسب دے خرادو اغا دے پار خلق تسبیح مغا دے پار ویلے کی گی او دا شانتی ولی اللہ یسجدو سدہ مغا تا کی گی نو پدی وجہ دعا دا اغا نغوارے نو سورت ابراہیم کے در تبیاد اغا مسئلہ ذکر کولا خودی تے عنوان ورکو تذکیر بی ایام اللہ او ویدہ ابراہیم علیہ السلام کلو پاغی کی بیاغ دری علم تر راغلیو پاغی کی اولنے علم تر سو چی جدال المشرکین مع الانبیاء مشرکان دا انبیاء سر جگڑا کئی بیا با قیامت کی دا مشرکان سوی دا پقفل منس کی بیا جگڑا کئی بیا دا شیطان تر لانجدا و پاقیری کی بیا دلیل نقلی دا ابراہیم علیہ السلام نا پاغی نا ارس تو بیا سورت حجر راغی دو سورت حجر کی تا تا ہوئی چی گورا گورا کدام سائل سو کو نمانی عذاب کرا ولما و پینزو دا غی و تذکر کل فچامی پا قوم لوت میں عذاب راوستو پا قوم شعیب میں عذاب راوستو او پا اصحاب الحجر میں راوستو دا درید پا خوانو امتنونا او دول دی امتنا چی غی تا مستحضیین و مقتسمین ویلے کی گی دا غی نا ارس تو سورت نحل راغی پا غی کی رضی مشعور شبہوا ویلو شاء اللہ ما عبدنا من دونی من شئی نحن ولا باؤنا ولا حرمنا من دونی من شئی ویدا اللہ وخر زکا منگا دا شرک کو نو دا اغی ردی ورکو کلو پا اغی بانی ور تشپگیش عقلی دلائل دا مختلف و انواعو نذکر کل شکل دغا مسئلہ ختم شوانو دا اغی نورست صورت بنی اسرائیل لاغی پا صورت بنی اسرائیل که در تبیار ردو کلو پدې مطلب په دغه باندې په مشرکین باندې هغه ته دمکې ورکړي او د عذاب څلور اسباب ورته بیان کړ اولنې سبب خلق د الله نه انکار کوي د هغه شریعت بدل کړي لکه بل اسرائیل ته بدل کو نو دویم نمبر خلق د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کوي او ما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون واعطيناهم ثمود الناقه واعطينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها وما نرسل بالآيات الا تخويفا نو دویم سبب د عذاب دادې نو دریم سبب د عذاب څه دی چې خلق اهل حق دی لاقین او باتی پوچی و انکادو لیستفزونک من الارض نو اللہ وی عذاب بفرازی سالورم داد خلق اهل حق پوری خندہ شروع کی لکا موسیٰ علیہ السلام و سلام پوری فرعون اکڑا وی انی لعظنک یا موسیٰ مکسورا نو تراغی پوری دغا مطلع اگا ذکر شو او داد وی سی پدی که ختم شوی یا وی ست صورت مائدی پوری و پدی که الہیت با عنوان دا خالقیت بیان کو دی مائی ست تر صورت دغا پوری و بنی اسرائیل ختم دو پوری و پاغی که دویم مطلع بیان کا چه الہیت اللہ لره ده او په تربیت کې او په ربوبیت کې او سره څوک شریک نشته ده نو درین د الحمدلله لاله چې درېمې څه شروع کېدا نو پاره کې وی په برکت کې د الله تعالی سره څوک شریک نشته ده برکات الله تعالی لره دي متصرف او عالم الغیب یو الله تعالی ده ګور اصحاب کهف وی عالم الغیب نو اولیاء نه دي عالم الغیب ځکه چې هغه ته پته نه و چې را پاتې دل نو چاوی مونږ یو رات سره کړی دا چاوی مونږ دوه ورځې تیری کړی دي درې سوانه کالې تیر کړو دغه شانتی موسی علی السلام ته نو هغه وی زمانه بغت عالم نشته ده خو خضر علی السلام دا هغه نغت عالمو دغه رنگ ذل قرنین ته نو هغه ویل چې هغه چې کله لاړ وی لا یکادون یفقهون قولا دا هغه یاجوج ماجوج خو کې کون سره په خبره نه پوهیدو دا خبره یې ذکر کړ په الہیت د الله ثابت کو نو په سورت مریم کې راته وی چې دا دین چې کوم ده دا د سلف و ده دا د توحید والا دین او فقای کې بیا د شپږو انبیای مسلمان نا ذکریا یحیی عیسی او دغه رنگ د دې پیغمبران نظر ته ذکر کړي چې ګوره دا ټول په دغه عقیده باندې او په دغه دین باندې روانو چې د سورت مریم نه مخکې لاړ شي نو سورت طه کې ورته بیا تشجیع چې موسی علی السلام څنګه په بهادری دا وخت لوی جبار مخه ته چلولیو ته تکړه شه ته کمزور نه شي او هغه شانته دعوت چلوا په هغه کې امور تشجیع ذکر کېدل تقریبا شلو پورې بیا دا غینه ورستو سورت طه نه پس کوم دنه بیا سورت الانبیاء په سورت الانبیاء کې بیا تذکیر الغافلین کو نو تذکیر الغافلین یو طریقه چې کوم دغه داوه چې هغه ته زجرونه ورکول بلې دلایل عقلیه بیا ورته دغه ذکر کړي اکرام المستجیبین هغه انبیاء علیهم السلام نه ورته ذکر کړي چې الله وایي چې ګوره چې چا دا مثلا منلې غفلت مکوا هغه ته ما دومره زیات نعمتونه ورکړي دي هغه درته ذکر کړي نو په صورت حج کې درته وې دا ټول سره یو مساوی نه دي د دوی ترمنځ د به فرق راځي فرق به کله راځي وی ان ربک یفصل بینهم یوم القیامه الله په ورځ د قیامت باندې دوی ترمنځ فصل لا ولی اده ترکو اصول د صورت حج کې ذکر کړي ان الذين امنوا والذين هادوا والسابقون والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم الله بجدائی راولی نو په سورۃ الانبیاء دغه حج نه پس بیا درته کوم دینه مخکې ترقی په سورۃ المؤمنون کې په سورۃ المؤمنون کې درته وی خدای کامیابی صفات دسی او د ناکامۍ صفات دسی نو د کامیابی صفات درته په ذکر کل شپاړو او په دغه کې ور سره ذکر کل ډیر صفات کې پاغه باندې به تباکی ګوره کدا مسله دی اونم الله نو د سورۃ المؤمنون نه چې مخکې لار چې سورۃ النور راځي نو په سورۃ النور کې ته وی معاشره سمکا نو د معاشرین د فساد د ریکول د پارا سلور قوانین اول ذکر کړي او بیا وروسته د فساد اغلارې چې کوم له باندې د هغه لپاره لست قوانین ذکر کړي بیا د سورۃ النور نه چې سورۃ الفرقان ته واوړي نو په سورۃ الفرقان کې رب د شرف البرکات کې درې پیری تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی انشاء جعل لك خیرا من ذلک او تبارک الذی جعل فی السماء بروجا او په دې کې د دوو فرقو ذکر کړي د یو د تباشوی فرقه او یو عباد الرحمن دی او د عباد الرحمن بیا په صفات ذکر کړي دا غینه مخکې چې لار چې سورۃ الشعراء ده نو سورۃ الشعراء د تسلی ده پاره دی چې ستاسو دشمن به الله تعالی تبا کوي او فقای کې بیا د انبیال مسالم د وو تذکره ده او د وو انبیال مسالم قومونه الله څنګه تبا کړی دي هر واقع پس بیا وایي ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم د سورۃ الشعراء نه چې کله ته مخکې تیر شي نو بیا ورپسې سورۃ النمل لازی نو په سورۃ النمل کې درته الہیت د الله ثابتای او هغه کې دوه صفات دي یو علم غیب الله لره دی نو په هغه دوه واقع ذکر کوي یو واقع د موسی علی السلام یو واقع د سلیمان علی السلام متصرف یو الله دی نو په هغه واقع د لوط علی السلام او واقع د صالح علی السلام هغه ذکر کوي دا دوه څلور واقع چې ذکر کینو بیا په اخیری نتیجه بیان نه قول الحمدلله بس صفاتونه د خدای خاص الله لره دی و سلام په سلامتیا کې خلق محتاج دي چاته الله تعالی تعالی عباده الذين اصطفى او ورپسې بیا بل دغه ذکر کی کل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله علم غیب یو الله تعالی ته بل چا کنه معلوم دا غینه ورست سوره قصص شروع شي نو چې سوره قصص شروع شي په سوره قصص کې د طبیعت تشجیع در کوي په واقعې د موسی علی السلام چې څنګه میغه بچ کړو څنګه میغه ادرو لو څنګه میغه مدد کړو نو دغه شانته دریګه او مقابله کوا او بیا پاغي باندې غ تفریعات چې موسی علی السلام ته ما حکومت ورکړو فرعون ته مې ځکه ورنکړو چې هغه په ځمکه کې علو کړی وا او دا مونږه چاته ورکو لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا فرعون موسی علی السلام مې خپل مور ته واپس کړو نو ان لرادوک الی معاد مونږ به تام واپس کو دغه شانته ورته ویلو چې موسی علی السلام دې مې رسالت ورکول هغه ته پته نه وا نو تم ما کوم ته تدریم الکتاب ولل ایمان تا تم پته نه وا او هغه دوه شبهات تک رات کړی اغي باندې بارادو کی بیا دا اغي نه ورستو په صورت عنکبوت کې بیا تا ته وای چې پتا باندې په دې لار کې سلور مصیبتونه راځي چې کله ته دعوت چلے اول مصیبت بد خپل ځان طرف راځي من جاهد فینما یجاهد النفس لہذا دا نفس برن تقاضی وی چې دا کار مکوا پته بو ته مقابله کې چې نه دا بد کار کوم دې کې ستا فائدہ ده بیا دا اغي نه ورستو دویم دغه چکم دې په صورت عنکبوت کې دویم امتحان بد مور او پلار طرف راځي نو وصینا الانسان بوالديه حسنا مور او پلار سره نور خصلو کوا خود دین په مخالفت کې ممانا دریم نمبر بیا دار غراشیدو الاقی د مشرانو له طرف نه نو اغه کی وګوره ته واپس کې گنا نو څلورم مشکل بدر باندې د علماي سور طرف نه راځي وقار اللجنه کفروا للذین امنوا تبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم ويذری د موار مرادم واپس راځه ایس پروا ما کوا وای نه دا خبره نه منم نو تراغی پوری ته دا مسله ذکر کړه او بیا د تداغی غفلور او مصیبتونو څلور پیغمبرانو مثالم درکو پاغی طریقې سره څلور طریقو سره بیا ته وی دعوت چلے او که هجرت ضرورت تراغ نو هجرت کا اصلور مشکلات با اللہ پتا باندې په هجرت کې نراولی دا کله چې دغه صورت ختم شو نو دا غی نه پس صورت رومو چې کله ته په دې طریقې سره استقامت ته نو بیا دغه درکو چې بیا پس چې مشي یوم ایدین یا فرح المؤمنون بنصر الله مدد بده الله تعالی کوي هغه کې دعوت وا نفرت د الله تعالی نو بیا پس وی چې دا نفرت بده الله کوي وکانا حقا علینا نصر المؤمنین وتل یقوی نو په اخره کې دا توی فصبر النواد الله حق کلکش سړیا والد الله تعالی حق در ادی به مدد بیا دا غینه پس په صورت لقمان کې درتا تحمیق الکافر کو چې کافر ډیر کا مقل دی دین نه نقلی دلیل منی تلک آیات الكتاب الحکیم نه چې کوم دی عقلی دلیل منی هغه عقلی دلایل ذکر کړل نه چې کوم دی ماثور دلیل منی نه وحی دلیل منی نه عقلی دلیل منی نه نقلی دلیل منی د لقمان ته نه عقلی خبره نقل دی ډیر خیستا هغه دې نه مېدا مشرک داسې منکر سره دی دا غینه پس چې کوم دی د صورت روم نه پس بیا درته صورت لقمان نه پس صورت سجده کې د توې کې د ادواړه فرقې برابر نه دي اپا من کان مؤمنه ک من کان فاسقا د مؤمن او فاسق ترمن د فرق د عقیده ختمه ک چې تو وای چې د هیومنزم عقیده له ټول انسانان یو برابر دي نو په صورت احزاب کې در طبيعه سو کړو بیا د مسله را غونډه ک چې ښا دوه خبرې دي په تحکیم کې دغه مکوا څوک ز الله سره مشرک او قانون بد الله تعالی وي نو دا غي د پاره دیار له خطابات چاته او نبی ته او بیا په داو کې با تاسو به تابعداري کوي امت بلاغي قوانين او تابعداري کوي نو شپاره خطابات ته کې چاته او هغه امت ته ښا دغه ذکر کل بیا دا غي نه ورستو بس دا باب په دې باندې ختم شو په دې کې الهیت د الله تعالی ذکر کېدو په طریقې له چا سره د برکات سره چې برکات کې الله تعالی یو دی نو دا غي نه ورستو سلورم باب شروع شو په سلورم باب کې کوم دینو هغه کې الهیت د الله تعالی ثابتول خو په قیامت کې او هغه په سوره فاتحه کې اول کې راغلی چې مالک یوم الدین نو چې دغه ثابتول نو د مالک یوم الدین په دغه کې سورته دا دغه شروع شو سورته سبا نه شروع کیږي او د سورته سبا نه چې شروع شي د قران تر اخیره پورې هغه بیا ماته استویل مونږه په دولس بابونو باندې دغه تقسیمو نو فارغ کې اول باب کې درې سورته دي سورته سبا ده سورته فاتر ده او سورته یاسین ده فارغ کې تاسو مسله ذکر کړئ چې الله تعالی سره په سلور طریقو کې په یو طریقه کې څوک شریک نشته ده قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا یملکون مثقال ذره نه چا ملک شته ده چې څوک پکې مختار وي نه چې کوم ده لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض وما لهم من دون من شرف بل فکر چا برخه نشته ده وما لهم منهم ولا ما لهم منهم من ظهير نيسوك معاون شته ده ولا تنفع الشفاعه او نه سفارش قهري چې کوم ده هغه په دربار کې چليږي نو په دغه صورت کې درته دغه مسله په دې عنوان ذکر کړه چې ذکر کړه بیا دا غي نه پس په صورت فاتر کې پاغي ديار لس دلایل عقليه ذکر کړل نو چې صورت یاسین تراله نو په صورت یاسین کې دا ټول درد د شفاعت قهري ده چې مشرکان بدا عقیده لرلا چې زمونږ د خدایان د مونږ لته په زور اخلاص کی کنه الته کې به الله تعالی مجبور کی کنه د دې خبرې نه چې مونږ فریق دي نو په دې باندې جوابونه ورکول نو صورت یاسین کې درته وای دا په مسله غدرې پیغمبرانو بیان کړی و او دا غي هغه انصار چې خلکو قتل کو هغه دا مسله بیان کړی و بلکې دا چې ویلو چې اعتقد من دونه الهه ان یریدن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون وګوره سفارت ماته څه فائدہ به بیان نه کی ګوره دا کار نه کی لہذا ردی عبادت نه کوم او دیار لس دلائل عقلیه په دې کې مرتب صورت یاسین کې ذکر کړ او هغه شبهه رد کړه چې دوی ویل چې دا شعر دی وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقران مبین دا درې سورته یو بابو بیا دا غي نه پس په دریو سورته کې بل باب چلیږي پای کې صافات ساده او دمر دی نو په سورته صافات کې ورته انبیاء علیہ الصلات والسلام ذکر کئی او دا اغي انبیاء علیہ السلام عجز ور ثابتیں چ گورے تے پیغمبران خدایان نشین بل بسوب بیا خدایان شیل سلور شرکون ور دا ول کئی وصفات صفن کے شرک تے ملائک ور کئی دا اغي نہ پسر پسے جو کم دے ان الى رب السماوات والارض ان زینا السماء الدنيا بزینۃ الكواكب دستور والا شرک رت کئی دا اغي نہ پس ور پسے جنات والا وحفظا من كل شیطان مارد او فستفتهم او مشد خلقا پدی کی سوچ انسانان دا اللہ تعالی شریکی نو پاگی باندې وتر دکی او بیا د دیم بیا علیہ السلام واقعات چې ذکر کړي چې لا ټول ما ته محتاج وو نو هر یو پس شاته وی سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراهیم سلام علی موسی و هارون سلام علی الیاسین دا سلام د دې لپاره ذکر کړي چې ګوره دې په سلامتیا کې ما ته محتاج وو نو اخیری کې وای چې و سلام علی المرسلین خوش وی سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين لپسورة استواز كوا تبیا دا مسألة ذكر كي هو توي دام بي عليهم السلام فقط عاجز نو فدوی باني مصيبتونا راغلو وقورا انما فتنناه داود علیه السلام بان امتحان راغلو مصيبتونا امتحانات تراغلو دي سليمان علیه السلام بان امتحان راغل انما فتنناه نوالقينا على كرسيه جسدا ثم اناب بيا دا غين فس فأيوب علیه السلام امتحان راغل ثم راغت بماري تركرا نو دا آلها ندي دا آلها ندي فاغي كوا تدغ مضمون فدي طرد بانه ذکر کو چه دانه آلیها نو داغین اولوس تورت بیاش پک پیغمبران اجمالا ذکر کئی وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب و للأیدی والابصار او وذکر اسماعیل و اليسع و ذلکفل و کل من الاخیار داو نه پیغمبران واقعات ورت ذکر کی دا پس صورت داغه که سات که ذکر کئی داغین پس صورت زمر دی نو چه صورت زمر تا تکل اورا سیگی نو پاگی که تا خبر را گنده چه خوا اس داس چل چلا مسلا داس او که چه فعبد الله بل تو کو معبود نشو کنه نو فعبد الله مخلصا له الدين ده یو الله تعالی ده پر بندگی خاص کا او خالص داغه عبادت کوا ده بل چا عبادت مکوا بس داغه طبیعت صورت عمر ته او پاغي باندې ات دلائل عقلی ذکر کی داغه نه پس صورت مؤمن شروع شي دا قوانین دا بیا بل باب ده دا بیا بل باب ده پدی کی و قوانین دی ښا پدی کی څه ذکر کین نو پدی کی با اول تا ته عظمت دا داوی ذکر کی پسلو ورو طریقو سره داغه نه پس ته دعوه ذکر کی فدع الله مخلصین له الدين چې ده یو الله تکوی دعا کوی دا مثلا ته پدی کی ذکر کای او پاغي بیا درجه المؤمن غ تقریر ذکر کای چې ګور اغل در دربار د فرعون کې تقریر کولو یوازې زمانه مدد وخت او ما څنګه مدد وکم بیا دا غین اورستو په صورتي حامیم مومن پتی صورت حامیم سجدہ نو پاگی کی غدری اعتراضات یرا مصطفی خبر نہ کوئی بو ما وقالو قلوبنا فی اکنۃ مما تدعون الیہ وفی اذاننا وقر نو داغی جواب ورکو چھ قل انما انا بشر مثلکم سنگن تہ خبر نہ پوئے گے استاس گند انسان ما یوحا الیہ او بلا خبر دار مثلکم استاس گند عربی عربی بہ ما یوحا الیہ بل مثلا می اسان ر انما الہکم الہ واحد جواب ورکو داغی نہ پس دوی زیم اعتراضو چھ نہ ما تہ اگدا کی فتو ملاو شوی دا یادی دا که ما خوب لی دره ده نو وقیدنا لهم قرآن آن چه دا قرآن پا مقابله که دا خوب لی دو نو بس دا شیطانی خوب دا دارد ده درین نمبر شبه دا دوی داوا چه نا دا تا دا قرآن دا زن نجو کرده نو اقی جو ازکا چه تا عربی و دا قرآن و معرب ده نو قرآن اللہ جواب ورکو چه لولا کچر تما دا قرآن نازل کرده وی پا عجمی جبا که لو جعلناه قرآن عجمی لقالو لولا فصلت آیاتو عجمی و عربی بیا با دوی بلی تراز کولو چه جیبا قبر دا قرآن عجمی دی و دی عربی دی پا دی و دی بانه پا عربی که راو لیگو نو دا غیر نفس دیا و پسی چه کم دی صورت شورا شروع شی پا صورت شورا که تا تا دو کشم ولایت دا اللہ ثابتی شرک فی تطرف ربتی خودتا وی پا نظام تکوینی که اختیارات زما دا باران زور و امدازمه که نظرگونه دا پیدا کن مرکول جوندی کول بیمارول روغول مرول و اوگی کول دا تو زما کرده دا غیر وغیر چه کم دی بیا و سر دا دویم رد که رد نظام تشریعی که نو قانونم زمان شرع لکم من الدین ما به نوحا ام لهم شرکا و شرعو لهم من الدین ما لم یعظم به الله سورة شورا که چه دا بیان کی نو پا سورة زخرف که بیا اعتراضات منکرینو یو اعتراض دا فتا بانی دا کی دا اللہ خوخر لو شا اللہ ما عبدناهم من دا اللہ نبغیر دا بلچا عبادت زکا کو دا اللہ اختیار دا من تا اللہ اجازت را کرده نو دویم اغی جواب پور کی نو دویم اعتراض بدوی دا کی چه من دا پلار نی که پلار باند روان یو موجدنا علیه آبا انا نو اغی بانی بولا ردو کی نو بیا بدرم اعتراض دوی دوائی چی عیسی علیہ السلام چی خلق خدای جو کڑو نو اگی جواب بور کی چی ان هو الا عبد نا غدا ما بنده دے اگا دا غنڑے نو بیا با اخری کی دوی وے کہ منگلہ بس سفارش کی نو اخری کو توئی ولا یملک الذین یدعون من دون الشفاعه پا اگی طریقے سره پسلور طریقو سره وتا دغه مضمون رد کی بیا دا اگی نفس صورتی زخرف کلا ختم چی نصورت دخان دے نصورت دخان کے بیاد دمکی ور کی تخویف دنیاوی ورتوی دمکی ورتوی دنیا عذاب فرتقب یوم تات السماء بدخان مبین او فاخر جو توی فرتقب انہم مرتقبون او فرعون واقعات ذکر کی سنگ میں تباکو داس بدغا چکم نے تاسو تباکم کلا خبر انا منی نصورت جاسیہ کی ورت بیا ہوئی کہ اتباع چا کوا دے شریعت او ثم جعلناک علی شریعه من الامر او اگے کہ دو قسم آیات ذکر کی یو آیات تکوینی او آیات تشریعی او وقت تقریبا فسورت کے دو لسپیری آیات لرازی داغید اثبات دپارا نصورت احقاف مکی شروع شی صورت احقاف کی شروع شی پائے کہ رضی مشہور شبہ چھ منگ بدئی بچ کئی کنا نو اللہ تعالیٰ پاغی شبہ بانے والا رد کئی اور رد شرف دعا کئی اور پاغیر کہ فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا خوشوی پاغی بانے عادیان میں تباتل بیادی چاہ مدد نکڑے شو اور جنات دعوت پا دی مسئلہ باندے دی بانے حوامی میں سبعہ ختم شی اور مفلے دغوی چھ کل دا مسائل بیانے ہی کل شبہ طرف کی نو دا اغبل باب ختم شی ورپسی بل باب شروع شی اگه که صورت محمد صورت فتح صورت حجرات کی پا اگه که محمد کی ورطوی چه جهاد شروع کی اتل صفات پا مومنان کی دی وطل صفات پا کافرو کی دی اتل صفات پا منافقان کی دی لہذا جنگو کی ذکر چه داستاس و مقابل واقع شوی دی نو بیا با بسی پا صورت فتح کی چکم دی نو اگه که ورطوی چه خط سکل دغو که جهادو کی نو اللہ تعالی با دی مدد کی نو بشارت فرازین نا فتحنا لکا فتحا مبینا و دا اگه سلور و دا اگه فائده او بیا پسې کوم دنه سکینه هو الذی انزل السکینه او دا غی سلور فائدی او اتل صفات د صحابه او اولت صفات د منافقانو هغه په ذکر کی نو دا غی نفس په صورت حجرات کی تا ته وی چې قد جماعت او تنظیم د مسلمانانو چې ده هغه په کم ترتیب چریږي نو یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا او قوانین د تفاقی کی ذکر کی چې په دې باندې چلیږي نو استاد تنظیم او جماعت په نه ماتیږي او تو کو اصول باندې روان وي چې کله دا ختم چې دا غی نفس بل بار شروع چې پای کی صورت قاف داغه سورته زاریات ته سورته تور ده سورته نجم ده نو فقاف کی ورته وای ذالک یوم الخروج قیامت ثابته یوز قیامت اس بار شروع شو دغه ورځ دورا وته ده او پاغي باندې کوم دنه د انسان د خلقت نه دلایل پیش کړي او پاغي باندې تخویف ور کړي بیا داغه نه ورسته په سورته زاریات کې دا مسله ذکر کړي خو لګي کلک کی پسې وای انما توعدون لصادق دا به یقینا راځي د قیامت نو چې اگر راځي نو هغه لپاره پنځه شواهد ذکر کړي او په پنځو قومونو باندې عذابونه ذکر کړي او پنځه زواجر ذکر کی نو چکل دغه صورت ختم شي نو داغي نفس صورت زاریات نفس صورت تور راضی او صورت تور کې بیا دا مطلب ذکر کای او پاغي کې چکل ذکر کی نو داغي نفس پنځل ل زواجر ورکی په ام سره کتا ته خیال کړي نو هغه پنځل ل زواجر ورکی منکرین وتا بیا داغي نو ورسته په صورت نجم کې ورته وای چې دا رسول چې کوم مطلب ذکر کای دا د وحی نه ده نو نه دلایل د حقانیت د رسول نه صفات د رسول نه صفات د جبرئیل او په مقابل کې نه طریقو سره هغه ته وای تاسو بدلیل ای تاسو بدلیل ای او بیا په هغه سړی باندې رد کوي چې هغه لږه زمانہ خو خبره اومه نه جاروست شي یا مطلب دا ده چې وای چې راځه شرک توا کفر کوا او زما پر تیرا تاړه یا د اکاد مشران او اعمال تاره پر کافی دي نو په هغه باندې ولا رد کی نو دا چې تر دغه پورې لار چې دا بل باب ختم شي بیا په سورته قمر سورته رحمان سورته واقعا دا بیا بل باب ده په دې باب کې ورته بیا ذکر کوي تخویف په سورته قمر کې او د پنځو قومونو عذابونو او پاول کې پنځه تخویفات اخر کے اسنو کافر تب یا پیندے تقویفات اغاز ذکر کئی او پیندے بشارت نہ ان المتقین فی جنات و نہر داغی نہ عرس تو بیا تے کم دے سورۃ الرحمن کے رد شرف البرکات کئی نو پاگی کے درش نعمتوں اولا ذکر کی او پاگی کے فبی ای علی ربکما تکذبان اتے تیری ہوئی نو بیا ور پسی دولس عذابون ذکر کی دے چا دے منکرین سنفرغ لكم ایھا الثقلان پاگی کے وہ پیری فبی ای علی ربکما تکذبان وئی کہ وہ دروازو تے جہنم طرف تے اشارہ دا داغی نفس بیا اگر اللہ تعالی اگر غور مخلوق دو قسم ذکر کئی جنت جنتیان دی خود دو قسم دی یو اعلی دی نو اگر تا دولس بشارتون دی یو قسم داغی نلگلان دی نو اگر تا بیا دس بشارتون دی دا پا ذکر کئی بیا داغی نفس صورت واقعہ دا نفس صورت واقعہ که اولا اگر وہ سیز دغا اتو دغا چکم دی حالات دا قیامت اگر ذکر کی داغی نفس خلق دری قسم تقسیم کی نو دری قسم یو اصحاب دغا دی سابقون دی یو اصحاب المیمنه دی یو اصحاب المشعمه دی نو یو قسم چې چکم دے سابقین خلق تی دیر غورا خلق تی اگئی تا دغا ور کی بشارت ور کی زیر ور کی پا پینزل لسو دغا سر بشارتون و زیر و سارا دا اگئی نا پس چکم دے نا بیادیه می فرقی تا لست بیان کی اگئی تا اصحاب المیمنه وی بیا وقت بسی در ما فرقه دا اگا بد خلقو اگئی تا لست اگئی تا بیا اتا عذابون بیان کی بیا دا اگئی نا ورست سلور دغا تا تا بیانی چه گو رتم پیدا کرے باران دل را وروم اور تا لما پیدا کرے او فصل در لرا در غنم لہذا ما و منا صداقت دا قرآن دا اگئی نا پس بیا که خیال دکڑے بیا صورت حدید شروع کی گی اگئی تا باب دا مصبحات ہوئی پا دی که بیا تقریبا لس صورت دی پا صورت اگئی که بیا مطرح دا جہاد ذکر کی گی پا صورت حدید که بیا پا پنزو طریقو سرا ترغیب دا انفاق طرف تا او دا اگئی نا پس بیا مطرح دا جہاد دا چی جہادو کئی او دا رہبانیت لارا میں اختیار ہوئی پا اگئی که بیا صورت مجادلہ پس شروع شی پا صورت مجادلہ کہتا ہوئی جہاد پوکے خوشپک فسادات بدا پکے دا قواتوک کی مطلب جہاد پا غلط طریقہ بانے غلط رواجی نا بدا پکے سوک دا اللہ دا قانون خلاف قانون سازی کا یغا بدا پکے درین نمبر چی سوک پا غلط خبر و مشوری کا یغا بدا پکے سلورم نمبر چی سوک پا غلط طریقہ بانے علیک سلیک کا یغا بدا پکے نصف انزم نمبر دا دروگ و قسمون بختمی اور شپکم نمبر صد عن سبیل اللہ چی پلا رکی سوک رکاوٹ جوڑی یغا بختمی پا دی سر دا صورت دا ختم شی صورت مجادلی پا صورت حشر دے نو پا حشر کے در تبیا ذکر کئی اگر تخویف چاہتا مشاقین ہوتا چی دا اللہ مقابلہ کئی دا اللہ مخالفت کئی اگر مشاقین ہوتا دا اگر مثال دیا پا بنو نظیر سرور کئی او پا اگر کی بیا غدریش و اعتراضات تا منافقین او دا اگر جوابو نہ کئی دا اگر نفس او بیا دا منافقین و صفات و سرم ذکر کئی د منافقینو پینزل صفات ذکر کوي او دا غي دو مثالونه ذکر کوي او په اخر کې ته وای دا غي غونډه مکیګا او راته دا الله صفات مرانه دوی شنوونه دا الله ذکر کی دا غي نه پس بیا سورته حشر پسې سورته ممتحنه دا نه پاغه کې ته وای چې براءت د کافرونو اوکا دا غي ته وو چې ذکر کوي ورته وای ابراهيم عليه السلام پسې روان شه خو په مدارات موازات او مقادره کې په موازات او په موالات کې ته بیا دوه قائدین ذکر کوي او بیا چې څوک مؤمنان خزر راشي مسلمانانو خواته نو دا غوی د قبلولو د نه قبلولو طریقه را ذکر کی بیا دتا چې صورت ممتحنه ختم شي نو د صورت ممتحنه پس صورت سب شروع شي دا غي دعوه د کبره مقتنع عند الله د قول او فعل تضاد ما جوړوا د قول او فعل تضاد بن اسرائیل جو کړو د موسی علی السلام قوم هغه تبا شو نو عیسی علی السلام قوم چې وغیم جو کړو دغه په ذکر کې دا د جرو نه نو بیا دتا وای خد قول او فعل تضاد ختم ک جهاد کوا نو د جهاد ترغیب دی او په هغه کې د جهاد دوه فائدې دي دنیوي فائدې را پکې اخر اخروی فائدې را پکې نو په اخر کې ته ترتیب د جهاد او کې جهاد په کم ترتیب باندې کې نو دا در بانی صورت صف ختم شی در صورت صف نفس بیا صورت جمعه دا نو پا جمعه که یهود دری ترازون دی یو تراز داده چه مونگا مطلب سیو مونگا علمایو نو مطلب لذین خمیل التورات جواب ور که خرایی پوش قرآن در کتاب در بانی بار دیخو قبل ویه نا نو دوی مدوی وی چه مونگا دا اللہ دوستانیو وی ذکر دوستانی را دی که دعاو که چه کمیو که باطره ی اللہ دی تبا کی ولا یتمنونه ابدا اللہ وی مرگ نگواری درین نمبر چه کم دینو دوی وی دا مونگا خیستا و رزد دا هفته او مون فاقی که عبادت کنو یا ایوها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه چله کده جمعه ورځ د مسلمانانو د پارشتره تاسو څه کوي نو د سورته جمعه په شاته سورته منافقون راشي نو د منافقانو پینځل صفات او مشهور خبره دا کوي چې لا تنفقوا علی من عند رسول الله د رسول الله ملګرو باندې خرچه م کوي دای په بیا لار چې اوبه ترتیږي نو بیا دا غي نه پس تاسو وجه تدا کارونه کی یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم مال اولاد پسې مګه چې کله دا سورته ختم شي نو دا غي نه ورته سورته تقابل شروع شي نو سلور مقاصد طرف ته دراو بږي چې راشه الله رسول كتاب او سشه قیامت امنا آمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا معه او يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن اگر چه رتا ذکر کی بیا پلارا که دری رکاوتون دی ایمان تا یارا مصیبتون دی راج نما اصابا من مصیبتن یارا که پریک دا مصیبت دا اللہ دا طرف دی یارا ما تا کورا مشکل جوڑن یا ایوها الذین آمنوا ان من ازواجكم اولادكم عدو لكم خطر دشمن دا پریک دا ایمان دا منی کئی میمان او سرا خانو یارا ما تا دمالی ما سرا دا انما اموالكم اولادكم فتنه دریم رکاوټونه د طلاق کې ختم کړ دا غي نه پس صورت طلاق دی نو پس صورت طلاق کې د تبیا د کورنۍ معاملات او مشکلات چې کوم دنو هغه د طلاق کې چې دا به حل کیږي او پاره کې د طلاق مسلې د عدت مسلې د عدت اقسام او بیا ور سره چې کوم دنو دا غي د نفقه او د سکنا مسله هغه په کې ذکر کړی صورت تحریم دی نو پس صورت تحریم کې حقوق د زوجیت د سړي په سړي باندې د خپل څه حقوق دي نو اول د نبی علیه السلام ته خطاب دی او بیا بیان ته د هغه د حقوق خیال ساتل او بیا دا غي نه پس چې کوم دنو شپل اخلاق طرف تراغی ترغیب دے بیا مومنان تا دغه خطاب دے نوغی توئی چې وو د خپل کور والا اول خیال دا وساته چې جهنم ته لاړ نشي کو انفسکم واهلیکم نارا نو داغین اورست بیا خطاب دے امت ته توبو الی الله توبتا نصوحا نو فاخیری کې خطاب چاته دے بیا نبی علیہ السلام ته دے او هغه خطاب کې ورته سوئی چې jihad کوا د کور په معاملاتو کې چې څوک داسې ډوب نشي چې jihad ته نه پاتې شي نو فاخیری کې بیا ته وئی چې ښا اوس چې زما خدا خدا او سړی چې کوم دنو خراب دنو سړی به د خپل پوجو بخلی شي نو آیا خدا بر سړی پوجو بخلی شي نو اول کې وئی چې نه خدا د سړی پوجو کې سړی خو خدا خراب وا نو وضرب الله مثل الذين كفروا امراة نوح و امراة لوط پوه شي د نوح علی السلام او د لوط علی السلام خو خو خو وي او دا هغه خو خو خو خو خو نه وي الله کافر وي نو هغه لار جهنم ته دا رنګ وضرب الله مثل الذين امنوا امراة فرعون کچرته مطلب دا دی سړی خو خو سړی خراب وو خدای خوا د سړی په دینه بخله کیږي د فرعون خدای خوا او د مریم اخلاق طرف ته ترغیب دی دغه پورې چې کوم دنو دغه باب ختم شي ته باب د مسبحات وای دا غینه پس چې کوم دنو بیا بل باب شروع شي د سورته ملک نه او دا چلیږي تر سورته جن پورې نو په سورته ملک یو کم درس مې سپاره کې اول کې هغه کې ورته دعوت البرکات وو کې چې برکات ورکون کې الله تعالی دی باقي دولس دلایل ذکر کی چې کله دولس دلایل ذکر کې نو په سورته قلم کې ورته صداقت د رسول بیا ذکر کی مسائل را واپس کړي نو صداقت د رسول چې ذکر کی هغه په قسم سره ذکر کی او بیا سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږ صفات ذکر کی دا هغه نه پس چې کوم دنه بیا هغه قوم چې هغه مخالفه دا هغه خلکو چې مخالفت کوي نو دا هغه شپږ بد اخلاق ذکر کی نو دا هغه نه ورسته بیا هغه ته تخفیف ورکی هغه اصحاب الجنه د باغ والا خلق چې هغه باغ الله تعالی بیا تباہ کړ چې دا ذکر شي نو په سورته حاقه کې ورته بیا وایي چې قیامت را روان دی قیامت را روان دی د قیامت حول او دغه ورته بیان نه او د عادیان په تبعی سره او سمودیان په تبعی سره ورته څور کوي تخویف ور کوي او بیا د قیامت په احوالو کې غټ غټ احوال داغي لس لس ذکر کوي د مؤمنانو په حال وی او داغي اولنې حالت داغي منځنۍ حالت داغي اخیرنې حالت دا درې واړه ذکر کوي د سورته حاقینه پس بیا ورپسې سورته معارج ده نو په سورته معارج کې بیا د قیامت منکرینو ته زجر ور کوي او هغه ته بیا د قیامت اثبات کوي او په هغه کې متتخویفات او بشارتونه او په اخر کې د قران صداقت ثابت چې کله دا ختم کینو په سورۃ نوح کې بیا ته وایي چې راشه دا مثلا نوح علی السلام بیان کړی و نو چې نوح علی السلام بیان کړی و نو په پنځو طریقو سره په پنځو کیفیت باندې بیان کړی و د قوم انکار په پنځو طریقو سره نو بیا د نوح علی السلام پنځه دلایل بیان کړ نو بیا قوم په پنځو طریقو سره د شروع کو پنځو خدایانو عبادت شروع کو نوح علی السلام مو ته پنځه په دعا وکړ او پنځه دعا پنځو خلکو ته دعا وکړ نو هغه بر ته ختم چې پاره دی باندې بیا دا غینه په سورۃ جن شروع کیږي په سورۃ جن کې دلیل نقلی و دلیل وحی ذکر کئی دا مسئلہ جناتم بیان کرے دا نو پاغی کی بیسوار لس نقطے بیان ای او پاغی جس دغا کی دا جن دا دلیل وحی و عطب دلائل وحی ذکر کئی نو دا غی نفس تاوی چی خوا مسئلہ برابر چو باق پدی دا ختم شو دا غی نفس بل باب دے پاغی کی مزمل و مدفر دا دو صورت دی نو پا مزمل کی دا تاوی چی او تا چی بیان کئی کرنو دا غی لپار دا شپیل اگ عبادتم کوا قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا اگر تا ذکر کئی او زیارت دا قرآن اغا حقانیت ذکر کی او ور طرف دیمینس کے چکم خلق مخالفین دی نو مخالفین تے زجر ور کی عادات ذکر کی نو دو قران او بیا کی عادات دی نو وہ عادات پیغمبر تے ذکر کی او پنجہ داعی تے ہر داعی وی او پنجہ عادات تے کم دن اغا نور جماعت وا تے ذکر کی دغنا پس صورت مدثر شروع شی پس صورت مدثر کے بیا ور تے بیان ترغیب ور کی او فاقی بیان کی چکم دن بیا دے مخالفین یو پیرش پک صفات بیا چ کلا قران بیان کی انه کان آیاتنا علیدہ نو بیا دا اغل استفاق اغا ذکر کیو یو مشهور شبہ اعتراض داغی جوابو کی داغی نفس بیا چکم دے نو کلا والقمر دا قرآن حقانیت ثابتی پس سرا پا شواہد سرا پا سپگمی قسم کری یا دا سقر حقانیت ثابتی نو اغا برا تا ذکر کی بیا داغی نفس دا عبان دا باب ختم شی بیا صورت قیامن بل باب شروع شی تر صورت اعلا پوری دا بیا لسم باب دے نو پا صورت قیامہ کی چکم دے نو اغی کرتا دا قیامت اس باتو کی دا قرآن جمع چکم دے اغی تا بیان تو جو قیامت دا حالات نہ دی اویری پسن کدن حالات تر تخویف در کی نو پس صورت قیامت پسی صورت دہر دے نو پاگی کی بیا مختصر تخویف ور کی او انسان تا قیامت ثابت کی تے اول نو ما پیدا کر وی دوبارہ بعد پیدا کم بیا دا غی نفس اگر خلق چا غی انکار کی غی تے 25 ور کی بشارتوں ور کی انا چکم خلق منی ان الابرار نہ اگر ابرار خلق تے نیکان خلق تے 25 زیر ور کی کہ 25 زیر ور کی پاگی باندھ بیا پاخر کے قران تے ترغیب ہوئی او 15 آداب داعی تے ذکر کی کلا هغه ختم شنو دا غینه په صورت مرسلات کی بیا زجر ورکی منکرین تا او په صورت کی ورته نه پیری ویل یوم یذل المکذبین ذکر کی چې سول د قیامت نه انکار کوي او تخویف ورکی ورته بیا په صورت نبا کی دوی ته زجر ورکی په انکار د چا باندې د قیامت باندې چې دوی تفاعل کوي او قیامت نه انکار کوي نو الله وی کلا سیعلمون پته ورته لګي بیا دا غینه ورسته ورته لخ دلائل د قیامت د اثبات لپاره ذکر کی او بیا دا غینه ورسته لخ تخویفات منکرین ته دم کی او لخ زیری بیا ته کوم دنه اغه منون کوتا او بیا په اخر کې کوم دنه شرک فی ربوبیت او شفاعت قهری باندې رد کی صورت ختم کی نو په صورت ناجعات و ناجعات غرقا پاغی کی ورته بیا دا په پینزو قسمونو سره ورته د قیامت اثبات کی او بیا ته کوم منکرین دی اغه ته دم کی ور کی د فرعون مثال ورته بیان ای اذهب ها هل اتاک حدیث موسی اذ نادا ربو بالواد المقدس توا فرعون ته موسی علیہ السلام ته نو منل دی الله تباکو بیا ورته لفظ دلائل ذکر کی پدی باندې پدی مطلب باندې داغی نه پس صورت عبسه شروع شي چې خدا دعوت خو چلے او په دعوت کې خلق دوه قسمه دي په قیامت کې خلق دوه قسمه دي وجوه یوم یذ مسفره ضاحکه مستبشره و وجوه یوم یذ علیها غبره نو په دنیا کې د قران په منلو کې خلق دوه قسمه دي یو منیبین خلق چې هغه کې رجوع الله ته موجوده وي یو معاندین دي چې دیان دي نو تا هغه دغه مقدم کې چې کم خلق تا ته وق دي و اما من جاءک یسعى و هو یخشى فانت عنه تلها او په هغه کې آداب نبی علیه الصلاۃ والسلام تا بیا داغی نه پس سورت تکویر شروع چې نه پاغه کې قیامت ثابتې شپږ احوال د فنا نه مخکې او شپږ احوال د فنا نه بعد چې اول مخلوق نه فنا شوی ته حالات راشي چې بیا مخلوق را پاتې دوباره بیا به حالات راشي بیا دا غینه پس دا غینه قیامت اثبات علمت نفس ما احضرت خطب د خپل عمل سره ملاوي اوس دا غینه پس بیا قران صداقت ثابتې په یوول د دغه سره صفه مخلو سره نو پاغه کې شپږ صفات د جبريل ذکر کړي درې صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دوه صفات د قران ذکر کړي چې دا خسری را اوڑے دے خسری تیرا اوڑے دے او صحیح کتاب دے مضمون صحیح دے لہذا دا امنی داغی نہ پس بیا صورت انفطار کی بیا دا مطلب فسلور دا بیان بیان کی دس سما ان پر طرف سلور حالات ذکر کی او پاگی کرتوی تا دا خپل عمل کا کم کڑے کا کم دے پریو کی داغی سرو ملاو کی علمت نفس ما قدمت و اخرت او بیا زجر ور کی بی اقترار رب پینزو طریقو سر تا تا زجر در کی چ گورا مکوا دا اللہ مخالفت او تفدو کا کی روانی او بیا اخری کی رد شرف تصرف داغی نفس دے صورت انفطار نہ پتو بیا ورپتی صورت متففین دے نہ پاگی کے دے متففین او اگا چکم خلق دا اللہ تعالی نا پوتول کے کمی کی دا اللہ پ دین کے کمی کی پ دلائل کی غلطی کی نو اگے تول خلق تے زجر ور کی او پاگی زجر کے بیا مطلب داغی نمونک دی متففین دی کفار دی فجار دی معتدین دی اتیم اسیم دی دا نمونہ ور لگ دی او داغی حالات ذکر کی او پاگی کہ ان کتاب الفجار لفی سجین لس حالات دوی ذکر کہ وین کتاب الابرار لفی علیین لس یا لس حالات کوم دے اغا داوی ذکر کی دے مومنانو دے کافر دا حالات چ ختم شی نو دے پس سار شاتا صورت انشقاق راشی نو صورت انشقاق کی ورتے دس تمام انشقاق پو طریقو سره دے قیامت اثبات کی تے دے قیامت اثبات کی نو دے قیامت دے اثبات نفس دیا انسان تا اصل مسئلہ دا یا ایو الانسان انک کادح الی ربک کادح فملاقی انسان ازان خواسم ستڑے کے خوف خو کے ستڑے کا کنا بدو کی ولست لکے تے بد کارونا کے نو داغین اورست ور تبیا سو کی پر انکار عملی تو قران باندھ ورتا ہا و اذا قرئ القران لا مول قران لا یسجدون چکل فدی قران بیانی گن سجدہ نہ کی نو عملی انکار باندھ ورتا رجو کی نو داغین پس تے دارا جو کی نو تخویف ورتے دنیاوی ور کی دنیاوی عذاب براش دنیاوی عذاب بسنگ راچ لکرا اصحاب الخدود گن تے و سما ذات البروج نو قیامت دا عذاب دنیاوی دے پارا بیا شواهد پیش کی بیا دا اوی حالت بیا تخویف و بشارت بیا دوباره دعوا ان بشر ربک لشدید او دا اغی داوی چې الله غره نیول ډیر سختی او بیا دا الله تعالی له صفات دا غیر اثبات دپار چې کله دغه مثلا تیر چې صورت بروج ختم شي نو بیا صورت طارق ته پاره قیامت ثابتې او په دوو قسمونو سره ور سمائی و طارق قسم می دی پاکمان او پاک طارق سوري باندې قیامت شته او دا غی طریقه مې تبیا ذکر کړی و او بیا د انسان پاول پیدایش باندې فلین ذور الانسان مما خلق انسان ته ګور نه تما د سچې نه پیدا کړي نو دوباره پیدا کول د ما تاسو ګران دي چې دا ختم شې دا باب ختم شو یو ولسم باب د صورت اعلان شروع شي پاغي کې زواجر وي او پاغي کې دعوت او مقاصد راو پس کوي نو هغه به تر صورت لیل تر اخیره پوری نو په صورت اعلا کې ورته ترغیب لته توحید سبح اسم ربک الاعلى او دویم نمبر او داغي صفات تاسو صدا الله تعالی ذکر کی نو دویم نمبر فذکر ان نفعت الذکر تذکر بالقران دا دوه مسئله ذکر کول ته خلق سم شي که سم نشو قیامت وخت ذکر که حالاته که حدیث الغاشیه که عذاب براشی نو په عذاب کې لټ حالات د منکرینو او لټ حالات د منون کو خلقو هغه تذیر الجنت قبل تر جهنم حالات کی داغی نه پس سلور دغه ذکر کی دلائل ذکر دل کی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت او تا ته فدان کې د اوخ صفات پیدا کا صبر پیدا کا فدان کې د اسمان صفات پیدا کا او سره د بلند تا تا فدان کې د زمکی صفات پیدا کا د خاور غون ته تواضع اختیار کا او فدان کې د غره صفات پیدا کا په فدغه باندې په موقف کلا کو دريګا نو په اخر کې وای فذکر نو چې د صفات در کې نو بیا دعوت چلاوا نو هغه ته ذکر کی په سورته فجر کې د وای وو د پینزو اوقاتو دغه خیال تا ته ول فجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر د دې پینزو حالات او خیال تا اوسات الله باندې کامیاب کی فرعونانو عادیانو سمودیانو د دې خیال نو ساتره تباشیو او بیا ته مرض ذکر کوي مرض سره خلکو کې مرض دا خود دی دنیا دا مرض دغه کوم دې مرض سره خلک فساد کوي فساد ولې کوي دنیا ترې نه دا هل دای سبب د مرض دی علاج د مرض سره کله اذا دکته کلام تو دکن دکا قیامت را آیات کا نو بس دا مرض بدر نوزی نو په صورت بلد کې لته وای او د علاقې او د وطن اصلاح باندې څنګه کیږي په دریو طریقو سره باندې وطن اصلاح کې یو بدای چې مشر بدا سره جوړې چې سخت وي دویم نمبر چې کوم دې مشر بس کار کوي هغه خلکو کې مال به خرج کوي یتیم او مسکین ته او دې خلکو ته مال ور کوي نو سرمایه‌دارانه نظریه باندې وي دریم نمبر چې کوم دې په قوم کې بدري صفات پیدا کوي یو بدای چې خلکو کې به ایمان پیدا کوي دویم نمبر په خلکو کې د مقابله د صبر او تواصل د صبر د صبر د مشقاتونو سره مقابله پیدا کوي نو بیا له توي وتواصل بالمرحمه قوم کې به ټول نه پیدا کوي مشر قوم به اتحاد سره ساتي نو په دې طریقه باندې به علاقه کامیابی کې او داس دجر ورکو هغه خلکو ته چې هغه علاقې ته باقي په سرمایدارانه مفکوري سره نو بیا بل مفکوره باندې دی رانل وې دا ټول یو برابر یو نو یو لس قسمونه وتخري والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها چې مرګ په مینه دی برابر تریا مکه او اسمان نه دی برابر دغه نه دی برابر او خوبت نه دی برابر رڼا او تیار نه دی برابر چې دا نه دی برابر نو قدف له من زکاها وقد خاب من دساها خلق نه دی برابر یو کامیاب دی بل تباه دی دا غي نه پس د تباه خلق کذبت ثمود به تقواها دا غي هغه تباهی در څه ذکر کوي نو دا غي نه پس سوره لیل راشي نو پس سوره لیل کې ته تلور ول لیل اذا یخشا والنهار اذا تجلى ذرا ذکر کوي وما خلق الذكر والانثى تلور ذکر کوي چې په دې کې فرق دی نو د خلقو په عقیده او د هغه په آثارو کې هم فرق شته دی نو لهدا خي عقیدی والا ته دغه ورکی بشارت ورکی زیر ورکی او بد عقیدی والا ته تخویف او دمکی ورکی ته دا ختم شي تر دې پورې دا یو لسم باب لاړو دولسم باب د سوره دوحا نه شروع شي نو د سوره دوحا نه د دولسم باب شروع شي نو په هغه دولسم باب کې په دوو سورتونو کې تسلی دا ول مقاصد سره واپس کوي خطا تا هغه څلور مقاصد د ته یاد دي کنه نو ګوره ورته اول صداقت د رسول او هغه تسلی هغه په دوو سورتونو کې دا سوره علم نشرح او سوره دوحا او سوره علم نشرح نو بیا توحید ثابتې فی الحاکمیت او په سوره 3 کې الله صلی الله علیه احکم الحاکمین نو په سوره علق کې دا بیا ثابتې چ قرآن طرف ته ترغیب او چلاوه صداقت د قرآن نه ذکر کوي اقرا بسم ربک او داغی د منکر شپک بد اخلاق ذکر کوي بیا داغی نه پس سورته قدر کې لته د قرآن حقانیت ثابتې د قرآن عظمت او عظمت ثابتې خو پشپک او طریقو سره ثابتې داغی نه پس سورته بینه کې کوم دنه تا ته وای چې ګوره دا متفرقین ته چې قرآن کې څوک اختلاف کوي هغه ته زجر ور کوي او پاغی کې بیا یوې تفقیته بشارت ور کوي چې کم خلق کوي او چې کم بد نه هغه ته تخویف ور کوي نو پس سورته زلزال کې ته د قیامت اقوال ذکر کی چراتا فلورم مسئلہ دی رنشی قیامت برازی نو قیامت دا ذکر کی او داغش پگ حالات دا ذکر کی چکل دا مسئلہ تی رشی نو داغی نفس بیا صورت عادیات شروع شی نو صورت عادیات نا بیا صورت یو صورت قارعہ پا کی بیا دا قیامت دا نور بیا زجرون دی منکرین دا قرآن تا وغا منکرین دا قرآن تا سرمایہ دار خلق تے نظری سرمایہ دار لدی نو اگر کہ ان الانسان علی ربی لکنود مرد دار جدا دا انسان دا اللہ دیر ناشکر دا اللہ قانون نمانی ولی وإنه لحب الخير لشديد مال سره ډیره مینه ده کنه نو بیا دا غي علاج د تقي افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور چې قبر او خيرت ته متوجه شنو دا مرض بدر نوزي نو په اخر کې بیا سي سورته قارعه کې د قیامت احوال ذکر کی شپږ حالات د قیامت باغې کې ذکر کړي په سورته تکاثر کې لته وای اورا چې خلق د مال په ډیرول شروع شوی دي اخرت ته نه هیر شو نو د متکاثر سړي ته شپږ د جرون او تکلیفات ورته ورکی نو په سورته عصر کې لته وای سميږي په دوه خبرو دا خلق ټول تبادل وسميگی په دوو خبرو یو د ځان سم کی په ایمان او په عمل صالح سره بل د بل د معاشري او د کورنۍ د اصلاح کوشش دی شروع کی وتواصو بالحق وتواصو بالصبر سره نو په صورت همزه کې ورته بیا د هغه منکر چې کم دغه سرمایدار دی نو دغه شپک بد اخلاق حمل دې پکې په خلکو عیبونه لګي خلکو په غیبت کوي مال جمع کوي پوه شي او د مال په بارکه دا نظریه لري چې دا به همیشه د مال سره نو بیا ورته تخفیفات شروع کی دا غي تخفیفات نه پس بیا اصحاب الملک والاقتدار حکومت والا خلق کله را پاسی نو هغه د دین مراکز ورانی ابراهیم را پاسی دلو کاده ورانولا الله وای ما تبا کده نور بم تبا کم نو بیا په صورت قریش کې وای کله کله دین دار دغه سی داستانه دار خلق دا خراب کی لکه دوی چې دا قریش لاړل او بیت الله پرخه او د ایلات یې رحلت شتای او سیف او په دنیا په سهوله کېدل نو فلیعبدو رب هذا البيت هغه کې په سرمایدارانه مذکوره را دو نو په صورت ماعون کې چې کوم دې ارایت الذی یکذب بالدین هغه کې دجر ورکی او هغه سرمایدار هغه وو صفات بنیادی ذکر کی چې د دین نه انکار کوي خو څه کنا او فضا یتیم د یتیم حق نه ور کوي او دا رنګ مطلب موږ دا د پاره دریا کوي دا د ذکر کی غفلت کوي او دا استعمال شي منی کوي نو هغه د ذکر کی بیا د هغه نه پس اخیری فصل دا د باب بیا اخیری فصل ده دین اعطینا کل کوثر نه خطابات الوداع شروع شي چې بس قران کو تا ختم کو اوسه رخصتی ده نو لہذا د رخصتی په ټیم کې دا خبر ایران سره والا یو کاردار چې الله ډیر لوی خیر درکو قران دې زده کو نو فصل لربک خطاب کو نبی ترې خو لیکن ته داعی ته داخلي فصل لربک وانحر عبادت بدنیم ده الله عبادت مالیم ده الله تعالی کا او چې دا تکې نو ان شان یک اول افتر دشمن باندې تبای نو بیا ته وی چې خا یو بنیادی عقیده به تاسو یاد یو کنا چې پاغي تعمل کې کامیابیږي هغه سره عقیده ده بارا ده کافرون برائت اختیار کلا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لكم دينكم ولي دين نو بس په دې طریقه به کامیابیږي نو چې کله ته برائت ده کافر سره تعلقات کټ کې نو مدد ده الله براشي اذا جاء نصر الله نو پاغي کې سلور فائدې ذکر کړي نصر الله براشي فتح براشي خلق به تبیین جل الله په دین کې داخليږي نو تبا سکار کې تسبیح تحمید استغفار خد دې برائت بل فائدہ درې خو اله کوي سلورمه فائدہ دار الله بر دشمن تبا کې لك ابو لهب چې تبا کو او دا ابو لهب هغه حالات په ذکر کوي تبت یدا ابو لهب و تب ماغنا نو تر دې پورې د قران هغه مقاصد ټول ذکر کړي نو اوس راځي هغه بنیادی مسله رته ذکر کوي په سورته اخلاص کې لتا او سورته فلق او سورته ناس کې درې واړو کې توحید ذکر کیږي او په اول کې توحید ذکر کیږي په ذات او صفاتو کې په دویم کې بیا توحید رد شرک په دعا شرک په ربوبیت شرک په ملک او دغه رنګ شرک په استعاذه او دا ټول لته بیا ذکر کوي شرک په عبادت دا رته بیا په دې دوه سورته نو کې ذکر